mboolem njoboot yépp la. Ci may yow ci li ñu def ci barab bi mooy di jotaay bi. Xam nga góor mi nga xam ne moo mag mi ak Ali moom Baba xëy na du mën ci ñëpp waaye ñu may jotaay. Di leen ziara di leen ndokki lu baax. Ndox gay ñu lay ñu lu baax ndox yaay ci ba xale yi jàpp Ali di leen ndokki di leen ñaan yàlla baax ci lu baax te baax ci lu jëm mu dal fan yi. Ñu gis ñu lay ñu lu baax di leen ñaanal wér. Li nga wax moom kenn ci kàddu kàddu waaye alhamdulilah yor na yàlla doon wér lay ñaan baax joxalu kàddu yi ak ñu doon di leen wax ci gannaaw mel ni kàddu yëpp defu na ci xam-xam rafet na di la it mbokk yi ngeen wax mooy yàggat jeexal islam abdullah ñu leen di ziara di leen doxe bu baax. Islam de nii la war a nekk waaye doomu aadama di ko tardel mooy par mooy par il a par di foog ne ku dul boppa rek du dara. Te dëgg moom kenn benn dëgg la du ñaar kon faw bennoo am ci l'islam rek benn amul rek xam na ko ci yoon addis bi da ko wax ne laa wattirum jubul wattra wattiroo nee ne yàlla dafa tóot mooy kenn la leen nit la bëgg kon kenn na leen waaye ñun suñu ñàkk a yeew ak suñu ñàkk a xam ci tarikat moo ñu dal ba nga xam ne kenn ku nekk nga jëndee rek nga fa di ko bay dara waaye nag damay am li ko waral mooy dangaa gis bu dara moo tax ba nga féetee ba koo ne mooy dara. Dangaa gis dara jafandi waaye bu ñëpp bokkee gis dara joxante la waaye bu ñëpp bokkee gis yàlla yëg yàlla ñaar nga xam ne tarixu yoon la rek dëkk baa ñu doxee ko ku ne nag yoon mu nga jaaree waaye xag bi ci dëkk ba lañ doxee waaye ñu bëri ñëpp dañoo soobu yoon te doxu ku doxu nag du xam da ko àggul doo xam fa nga ne rek nga xam waaye ñi ci téye ba moom ñu ngi sàppaanti saa su nekk su dëkk dara jaar seen diggante ba tax damay faral di wax ne kër bu ñu dem rek ci lañ bokk taalibi Cheikh Moussa fekkee la Cheikh Moussa def moom xam na ko mooy tidiane pire mooy murid pire mooy xaalis pire mooy laay pire am lu yarante yow mi nekk ci tarex ci jaan tàggoo ci yàlla bu duggee ci tarex xam ñoo la gën a jege si yàq ñoo la ko gën a xam te ñu la ci wax gën a bëgg ci yow alors wax na yaa xamu fan koo yàlla la woote woon yàlla ko taxoon a jox baax ci yàlla yëpp soo demoon de ba tax damay faral di wax ne sëñ Touba bu fekkoon Cheikh Tidiane topp ko ba lu ko yàlla seen ma topp na ko sax ndax jël na nga daaw juróom ñetti at kon yàlla kenn la kenn boo dee loolu ñu bàyyi xel tarixa nag boo ko xoolee fi mu ne nga jàngat ko da nga naan daanaka kon jaratu ko nañ ca tëntal baax nit la wu mën a doon balañ la koy dox da ngaa doon ak jullit ba noppi di joxe tey farata ak tey pour la ba noppi ndor laa jox nit loolu mooy lan mooy jàng ba xam tey farata ak tey pour la ba mën a taxawal julli mën a joxe koor mën a joxe azaka mën a aj màkk lii nga xam ko ba noppi ñu doon laa may wala nga doon jëm dugg ci la tari xam ne man mulit laa wala tijjaa wala nangam laa léegi nag seetal ba ngay dugg ci yoon bi la nga yóbbuwaale ba ngay dugg ci yoon bi seetal bi nga duggee ci yoon bi la nga jëlee ci yoon wa lu bokk na la nga yóbbuwaale ñu bari bu ñu ko seetee du nit dara kenn ku ne wàllam ngeen sa bopp ba ngay dugg ci pexe bi la nga yóbbuwaale pexe bi ca nga yeex dara la yokku boo xam yàlla am kon yow pexe bi mu nga jël murit laa boo xam ne ci jullee koor ak affaire képp keneen lay mat te ba ngay doon murit loolu da nga ko ci duggaani kon sëriñ moom doon ci xam moom ak lu mu la yoral te li moo fi ne ci tubaab noor mu loolu bu sëñ doon wax loolu lu ci tënoon yow lu mu la jëri ñàkk moroom am yow lu mu la jëri yow ndax teer na la ñàkk moroom yow te tubaab baax mbaa xam ne lu mu la jëri soo baaxul yow te tubaab bala jaamu yàlla moom maqaamu tàngam loolu bu ko am yëpp lépp ak jaamu yàlla mbiri góob lu mu la ciy jëriñ yow ndax doo koy bokk ak moom dara déedéet jàmm lu mu rëy rëy rëy doo ko bokk ak moom mbaa lu mu rëy rëy doo ko bokk ak moom lu dul yoon bon jaar ba am mbaa di nga jaar ba jàmm ko waaw léegi nag kon nu ñu def sa loxo te yow la la war yow yaa ngi koy def yow taali yaa ngi bàyyi tool di ziyaare bi di joxe àddiya loolu sëñ si sëriñ bi laaj nga dox ko lu mu la sant nga def te du la jox yàlla du dooli sa xam-xam du dooli sa gëm yàlla dul jaale maa baax rek wala maa war a baax lii ngay jan lii ngay toog ndax jan la ko te lépp def ku la bëgg yee ci yàlla nga xuloog moom man sama sëriñ laa jox d' accord bañu loolu ku ne gëmal sëriñ waaye ndax sëriñ bi nag seet ko ba xam sa diggante ak moom lan moo jógee sëriñ bi dool ñëw ci yow mu ne jëri sa biir sa bopp baax na de waaye bëgg yàlla mu kon bu ñu gëlëm te kat xaqiqa mooy cisaan mooy cisaan de lii ñu jàppee jaamu yàlla baax na de waaye dafa dara bu jàngati jàng bi moom kenn ko wéti l'islam taxaw na fukki at di dox saa julli saa koor saa sa saa jumaa fukkee na lu ñu doon def su ñu nekkoon te daaru ak xam ba yoon si njëkk a woote kalima bi njëkk a woote ba fukki at yemat lu ñu doon dund lu ñu doon jaamoo yàlla njëtafaat lu ñu dugal àjjana dur laa ilaha illa allah ak taw bitu laa ilaha kese ñu doo koor a ñaar doo ko dox bi kon yex na dem la fa julli fekkoon laa sama wa lam fa fekkoon ku ko ñàkk rek ñàkk na islam waa lam fa fekkoon mooy talata soo préparé daaba yi seen xol seen gëm yàlla seen taw bii ba ñoom ñëpp ñëpp seen borom jëfal seen borom ñu ko bokkale kenn gëm bu mat sëkk mu nattu leen nit nag ndax yàlla ko wax inna lay tëral ne moom yi an futahum wa am waaluhum bi ànd mu jenn ne li ma jënd te it mooy seen bakkan ak seen alal seen bakkan bakkan bi nag duur jox naa la bakkan bi déedéet bu laajee dee nga dégg, bu laajee sa alal jeex mu jeex. Wala salaatu jaar saamay laaj na leen seen bakkan jox ko mu laaj sa alal jox. Kenn ku ne bëgg a duggee ci l'islam li ngeen la respect. Am na ñoo xam ne ca lañ ne rey beneen rek boo julli wàcc beneen di rey yi rey yaatu xemmaat ak ñu mel ni ñoom boo julli wàcc ba lañ leen rey mooy laa ilaha illallah ak taw ba mu dugg la leen bëgg dugg bañee dee jéemit na mënu nañ di jigéen si wàllu di yàlla mucc waaye dee leen di dégloo ba xam ne kon jëf bi dëgg dan nañ toog ba yëntu bi génn ñu teg leen jéen mbugal jéen dóor jéen ñetti tëb ku ñëw ci gis ko rek mu métti waaye du tax mukk ñu caali tubaañ ñu yàlla bu leen romadan na sabran awliya zir wa inna mahdukum janna muj leen sa xam ne àjjana moo seen kër loolu la cee bilaa ñu ko dóor du ko teg ci laaj di jël ay xeer te dem na ko nii lañ jaare ba nga dem baag ñu jeex waaye mu na ahab def ahab ci yàlla kenn kon nit ki woon nañ waaye ndax dawoon nañ ndax caari toon nañ ndax réccale woon nañu ci seen bakkan di toon moo xam ne kon fi mu gëm yàlla mat na mu doole na wàcce dund ñu mën a julli lool wàccee leen koor wàcceat lépp ñu mën ndax gëm yàlla di moom moo ko war seen xolo ko atta ñun nag ku ñu jaar li ñun dañuy judd rek ne judd ci l'islam ana xool yi defaruñ leen ndax demal nga julli ji demal nga woore demal nga def nanga demal nga def nanga yaa ngi seen liggéey waaye defu ko dara moo tax mënuñoo julli ngay tëpp ko sigi rek waaye julleguñ de julli tëggal sigi di dafa laaj ndax ñoo ko préparé ne bala nga julli demal nga jàpp mbaa nga sii bu amee ngar mais jàpp ba tin ba baax na mais taxu de fet yàlla waxu ne xol bi def la ko xol bi te ndax jàpp koy tetal wala sangu mooy tetal xol bi xol bi lu koy tetal da ngay naan ndox bu tet wala da ngay jàpp bu tet kon xol bi mbëggee xol yi tet lu ñuy def ba xol yi tet kon lan la war tet dara du tetal xol def lu baax la ilaha illallah waaye waxu ne taxu ta xol tet ndax da nga koy wax naam waaye li nga xamul ko kon noo koy jëme noo koy dunde xam dafa am te mën ca ñàkk xam bu xam am rek lu fa ne làmb am de ndax làmb ko wóor na toll na ndax wóor na kon xam mën ca ñàkk xam-xam boobu nag mooy bu ñuy xam ne duñ ko jàng bi ñuy jàng jàngoo nañ ko ci daara ji dii lañu toppee ko ci tarixa bi loolu bu ñuy jàng bu ñuy xam la boobu nag moom la bëri yàlla yëpp wóor yóbbu jàng ci yàlla ba mu yëpp sëriñ day fexe ba na mel nga mel ko yow miy taale sëriñ bi day fexe ba na mel yow miy taale nga mel ko lam xam nga xam waaye ni ma mel maa ko war a mel li ma xam maa ko war a xam yoo topp ma rek suma gërëm nga demaat jëm ay caaxaan la suma gërëm nga demaat jëm ku la ko wax nax na ko nax na la yëpp ndax moom moo àjjana loo defal yàlla mi moom àjjana defal sëriñ bi ak defal yàlla bopp sëriñ bi defal ko may bayal ko toole bi jox ko sa wartam kese loolu bu la ci gërëm ñee ndax may na la àjjana kon àjjana yoom la moom nga la gërëm ba yëg dig àjji ndax moom xam ne àjjana li jëm de teral ko kàmmeel na ko wàttal ndax àjjana ko jëm du ko wàtt kon leer wóoru kon naxee na jàmm yàlla cap lañ yàlla fal te damay wax ne koo mën a yaakaar koo mën a yaakaar ni ko yàlla jëlee la bind am kenn koo mën a yàkka rek li yàlla jaaral moom la jaaral nga lu ko yàlla sant moom la la sant la ko war ci yàlla moo la war ci yàlla ku mën a kon bu kenn xettoo, kon bu kenn xettoo bopp la lay jëriñ ci yàlla yaa ko defatu bopp, kenn du la ko defal. Kon boo xëyee sa bu fon te diina sa àjjana ci loxol waa ji la nekk ba tax lay fàtti yàlla di daw ci sa biir sam bi te teful la ci yoon bi yàlla gërëm nax nga sa bopp nax la gëdaam naxee bopp ñu nag day gërëm sa waa ji nag du ko nax nag parce que daal gërëm naa la gërëm naa la lu mu am yow lu ko yam daan lu ko yam ndax wóor na dana ko am dara ay naxe la lu ma am nga am ci ñoom ma xam Seydou Ba nangam ay jaaxal la dara duñ ci dëgg xam nga lu koy wéral mooy li mu am ci àddina moom mënu ko bokk a yoo waaw la mu moomal bokk nga xam ne àllu bopp moom mënu ko bokk a yoo dëgg la waaw kon bala jógee àddinaa yàlla bi na mu am ñoo saa am jëm te li mu am seeta mënu ko bokk a yoo daf lay naxe te wóor na la baaji nekkoon ci moom nii mu defee kenn noonu loolu defee yoo xeex maaloo baaji nekkoon ci loxam nii mu demee ci àddina lam yor mu dëj ko fële xañ la ko nangul la ko jox baaji na jotoon nit tunal la ko noonu ko xañee balam lay jox àjjana dana jox ñu bëri yaay mu ngi dem kon nag nañ xam ne yàlla nga te moom ñu moom kenn moomu ñu ku dul yàlla duñu jaamu kenn nit ku dul yàlla koo mën a jaamu te dul yàlla sama moom jaamu moom la dara mbir mi nekkul ci loxo jaam loxal yàlla nekk la nga koy xamal ku mën a doon yàlla ngay tàll loo waaye kenn ko tàllal kenn dañ ci waa lu muy baax baax baax lu mën ngay tàllal sa loxo déedéet yàlla lañ koy tàllal wala boo ko tàllal loxo bi ngir réer ak ndox moom mu jël loxom tàllal ko yàlla loolu moo ne yàlla mooy yàlla su ko defee ne kon lii niti yàlla yi dinañ bugg a jaam yi cax mu taa miñ ñuy wax xetili jaam ñi ak jëriñ jaam ñi ak rëmu jaam ñi moo ko taxal waaye xamuñ ko seytaane muur na xel yi jaxase na nit ñi bañ foog ne xakka saa dafa yàq nit ñi nit nañ leen yàq nu mu yàq ñax cax mu taa li mu wote li mu ko seetal sa lim lo laa ilaha illa allah loolu lañ jox taalib bi boo gis mu ngi ñaax kursoom ah kur bi nu mu ko defee ñu dañ koo sool rek ji déedéet kur ji dañ koy def mooy tudd yàlla mooy laa ilaha illa allah moo ñu dëgg kur bi ba lu daa aram ko daa aram wax ko baaxu wala dafa aram laa ilaha illa allah bi ñu sam lu daa jox te ndaw loo gis moom lay tudd bu ko ngoon bu dégg ci ci fexe ba ndaw ñëpp di tudd baatu laa ilaha illa allah nga ne day yàq ndaw yow ba moo yàlla bàyyi leen seen kuréel yi bàyyi leen li ngeen nekk xanaa xamul li nekk lan la li nekk mooy laa ilaha illa allah suñ ko bàyyi duñu jàpp jox leen nu ngi jàpp lu gën laa ilaha illa allah waaw yoon lu koy bàyyi la sa bopp dox ko lu gën laa ilaha illa allah rek xamuñ lu ko gën afdalu naa xultu ana wane bu ñu xam ni laa ilaha illa allah saw ne li gën ci li may wax ak ñoo ngi jiitoo mooy laa ilaha illa allah te bu daal yàq leen baatu laa ilaha illa allah ñu ne déet di jëlal sëñ tubaa ne fa kul man zaqiraha muhtaqida mat mën a daqale jën sa ku ko tudd xam ko nam ko àjjinee sa kër sa bu tane jàpp leen baat ba mu yoo leen ma xamalee ku ñuy déet loolu mën ta na te duñ seex mu ko de te déeguñ ko de yàlla lañ jël di sëñ tubaa lañ jël di ñëpp lañ jël waaye yi duñ ko moom boo ko waxee mbokk ko ba defee ko nañ liggéeyee xel yi te ndawal sa mu taal loolu dégg waxtaanam ba mu jeex yàlla yi ku ànd ak moom rek jël bu gàtt rek nga yëg nga yëg tool yëpp dara war ko mun la nekk ci xol yéen te njëkk te xam ko te man ko wax mu war a tool rek du bëri wax te li ñu wax lu wax di bëri bëri bëri lañ jeex ci wax ak bu ñeent ko te duñ leen ko wax nag daa lañ leen ci mën doxali te xam ko. Du ngeen ko dégg mukk ci benn waxtaan ci benn conférence benn jataay du ngeen ko dégg mukk abadan. Loolu la ñuy tëj ngeen waxu buñ jënee ci laa mel ni balaa du ngeen commencé dégg. Lu leen dégg lu mu leer leer rek ñu nga dañ ko bëgg leer. Lu ne dul wax ne bokk ja rek kay tax nga xam waaye ku ja bokk doo ca xam dara. Ku ca bokk doo ca xam dara. Bàyyi bi la ñu tolloo ko ngay jël ci doo ko lu ngeen jubóo jubóo jubóo doo ko xam yàlla noonu la nekk. Koo mën a yaakaar ne doo ko sa bokk lii la lay yor. Sëriñ baat bee ko fii taale bi baat bi def fii boo fi bokk. Sëriñ mooy ki xam taale mooy ki sàpp xam kon na xam-xam ñëw na xam-xam ñëw. Wata semu taw waxoon ne oto yi ndaw yëpp bëgg dox ba mu des bu mag moo faar te njël bi nu xam ne oto yi bi faar na ñaara bu yëg ci Sénégal. Alaaj Ibrahim ñeex ca kaw la xam na ne faar na mën na ko dépaar am na kenn yu ko laaj njàmme ca daaru xam na ne faar na mën na ko dépaar waaye amul kenn. Ne ko lay oto yi mën a jël boobu yóbbu ci yàlla boobu moo faan fekk. Daaraay alxuraan yaa ngi dox métier yaa ngi dox lépp loo doon taale dem bu yàggee nga doon ci tëri ba mu def taale ci tari xel moom taalibe rek ngay doon yow abadan sa doom taalibe lay doon abadan bu jëlee muy taalibe abadan sëriñ bi sëriñ ngay doon abadan bu jëlee muy sëriñ abadan lii mu xel mën na ko noonu ah kii daal taalibe sëriñ lañu doon ku fi tudd di tëri kii ku fi tudd taalibe. Waaye kon taalib bi jeex ñu ko seet kon nañ génn ci taalib bi doxal ci mboq gannaaw duñ doon sëriñ ne sëriñ ba xam duñ ko xam nañ fa ne ñukk sëriñ ba ñun bàyyi la ci mboq ak ñu bàyyi. Mu war topp loolu jot ñu lay xeeb rek di la tuuti saa su ne di la ñàkkal fayda saa su ne ñun daal ñoo war a baax ñun daal buur lañ ca kanam ñoo noo bañ yooyu seen jàngoo ci yàlla. Te dugub yàlla moom yaa jël waaye doo leen fa teg dem ci jàkk jàng ji maaj ak la jàngaloo alquran xem ca tanewuñ leen lii lañ yor di te amuñ leneen. Amuñ leneen moom. Amuñ leneen bu toon wax la ko julli lañ am xoor jot ñu xoor parce que ñu jox ko lii lañ yaakaar lii lañ am loolu nag jàppuñ la ko. Jàkkam ci dëkk ilimaa nañ oustaz yi leen jàng nañ doon dem tubaa de jël dem tubaa war de jël dem fenn foo fi mën a dem jàkk jël lañ joxañ foo fi mën a dem bu dee tubaa jàkk jël lañ joxañ jëmaa julli leen bu dee tubaa jàkk lañ lay joxañ jëmaa julli leen jàkkaar nii bii ak jëmaa kon lu jëm te boo ñëw yóbbaat li nga yaakaar ak saa la yëpp yóbbaat la ah dem rang rang rang rang rang ba toll di sëriñ ba xëpp ko saa la saa la mu ñaanal la joxañ la jàkk te yow bàyyi ngi jàkk. Leneen ñëw de lii la tax mu daal dem bu dëgg tey du dëgg ëllëg loolu la njàng wax. Du la njàng la. Du dëgg tey du dëgg ëllëg léegi dëgg daal moo ñu bëgg jaar bi ci yàlla moom yëpp. Yàlla dañ ñuy am. Loolu nag la am ñoo xam ne seen xel moo ko attanu waaye ñàkk xam-xam la ak ñàkk li ngay taxaw rek la. Ak ñàkk di dal quran addi ci yàlla xam yàlla gis yàlla yëg yàlla lu mën a am la waaye booy teen yàlla nag du mën a nekk ndax booy teen yàlla moom addi ci yàlla mënta nekk gis yàlla mënta nekk su ko baax xanaa yàlla mu ngi ci aras te juróom ñaar la asamaan ndax koo mën nga faa dem loo ko def kon loo ko gisee. Mais ndax loolu yàlla wax waxu ne may yàlla ci asamaan boo ilaam bi sama yi boo fi laaj maay yàlla ci asamaan maay yàlla ci suuf xam nga du suuf la nekk nii yàlla maa ngi suuf maay yàlla ci suuf maay yàlla ci asamaan war nañ bàyyi asamaan ñoo ne rek fa ne la mu doon ci asamaan lu doon suuf te ñun suuf la nekk kon jege nañu ah. yamut ak ñun foofu mu ne waxoo ma akuna ay dama kuntu maa ngi àdd ak yéen. bu ñaar di déyaate maa leen ñetteel bu ñëpp di déyaate maa leen ñetteel waxoo ma akuna ay dama kuntu maa ngi àdd ak yéen fan man tey loolu duñ ko liggéey ba xam nu mu demee wax dañ koo dégg rek sànni te dañ daal wax dañ ko seetal tal. saabu ya dañ daa jël benn aaya di ko jàng weer di ko jàng weer mbaa ñaari weer mbaa ñetti weer ci benn aaya képp ñu ñëw tey jàngal xalaat ci benn bi wax loo xam rek tar rek na jeexalaat yéen ndax aaya bi nga romb xamoo ci dara jàngu laal xalaat jàng boobu wala boo ko jaayee xam moo ko wal awalu wal aqira wa zahir wal batin yàlla ñu ko maa njëkk maa mujj maa nëbb maa fee kon wan na boppam li feeñ ma ni ko ci la alquran koo ci mujjantoon loola du la ko wax ba tax damañ faa di wax ne ci dajale nit ñi teg alquran di firi yéen doo déglu ba kaamil ba jeex ñaar moo war a am benn ñay toog di dégloo xamuñu xel wala dañoo ragal koy wax waaye bon bi seen wax leen moo xam sa daf ne maa xam kaa leen ma xamal ci la nekkaay ma xamante ba tuteen wax loo xam nga leen nukk doo ko laaj ba kaamil bi jeex nga leen tëddee def kenn ngeen am xam ko xam bi xam-xam yëpp ne la caabi jam mooy laaj kon kii firi dañ ko war a laaj te kenn du laaj te kat boo laajee ñaar yooyu ñett nit ñi sax ñooy daw bul yàq la biit baa bul yàq firi bul yàq nan la wala moom mu tont la tont boo xam ne boo léegi doo ñu may laaj da lay gàcce parce que nit boobu ko toxal lu xam nopp kon deltu ko waroon nañ di laaj mu xaal ne ci alxuraan la ndax nu aqar yëpp làqi wul maa la gën a yëg sax sa bopp maa la gën a jege sa bopp loolu yàlla ñu ko waa ki la gën a jege sa bopp ndax danga koy jël ah soxal bu mu nekk ci yow danaa doon ne mu ngi ci gannaaw de wala mu ngi sama bopp ci biir la te yàlla ne maa la gën a jeg ndax kon da ngay joxe yàlla mën na le war na ngay téen yàlla mu ngi ci asamaan kon ñàkkaa xam sa bopp fi ne ma tax yu taal wax na koo taal di ci man arifa naftoo faqat arifa rabbuk ko xam sa bopp xam sa bopp kon sëñ da ngay xamal yaay kat xam sa bopp moom moo yomb nga xam sa bopp moom moo yomb man may jiw doomi juróom jiw fekke loolu mooy xam sa bopp kero nga réyde sa bopp doo jiw doo doomi juróom jiw ngay dé xama ko yaay kenn xam nga diw ñi nga ne maay diw tur woo nga indi bàyyi la ko tudde xam de ndax noonu nga tudd léegi la cipp gane bi ne am nañ jal nu mu tudd nga ne amagul tur ngay wax amagul tur ndax doo boobu tur waaye nag am tur nag ñàkk koy jox tur ndax teroon moo am tur saa ñu am na tur li doo am sa amul tur surtout jëmmu doomu aadama nga cipp cee dina amul tur ah xanaa yaa xamul tur waa kay ñu toog ba bis ba delsi nag nga dajale ñëpp ne tuddee naa ko sama bàyyi yaa ko tuddee sa bàyyi wala tudd sa bàyyi tudd ko de tuddee naa ko sama maam yaa ko tuddee sa maam wala tudd sa maam de day seet turoo ko yàlla tuddee mooy am turoo dëgg boo nag xamuloo ko ndeyam xamu ko moo tax ñàkk koo xam ne ngeen jox ko seen tur yéen xaakim moo xam ne ñoo ko moom suñu doom la wax ngeen dëgg waaye ndékkaane la de doon doom yaa koy moom téye ko, téye ko bi, waaye bu ko yàlla bëggee jënd loo ci mën. Kon du sa doom bi, kon moom moo ko toog noonu kay danga naan du dem, waaye ka la ko dee kon moo ñëw jël mënoon ci dara. Ba mu jaar sax dafa xam ndax ba mu la koy dénk xamoo fu mu jaar dénk la ko. Su koy jël du la saabu di xamoo fu mu jaar jël ko jël day xëy rek dina dem na rek. Ka la ko joxoon moo ko jël, ko kaa ko moom. Kon dañ la dénkoon rek nga réeréer nag dénkaanal yàlla di nag. Xaatimoo ko nag ne maa ko moom nag xaatimoo ko ba nga xam ne yow sa sa bi ak li nga gërëm rek ca nga koy dawloo waaye li yàlla si naa moom doo ko jéemal dara. defal ma nangam defal ma nangam dox ma nangam baax na def waaye xëy ko tire yàlla gërëm ak jaamu yàlla jàng loo ko mu jàng yar ko ci lislaam tàggal ko ci lislaam mu mën a jaam borom yàlla ni ko pour liggéey de jaamoo sax ma ni ko dugg bu ma xadar dinna wa imta ila li yaxmu dani dina ma nit lu dul jël jaamu jaamoo sax yàlla wàcc kootu kon nag loo ko lëggéeyloo ak foo ko mën a jàng sax ba mu jaamu yàlla yàlla bokk de dara nga gën a ba nga gërëm naa ko gërëm nga ko naam waaye defal ko yàlla dara te loolu kat ñëpp ci bokk yëpp soxna si nga xam ne dañ ma ko dénk sax di takal mu dox defal ma nangam defal ma ba nga ne sama soxna gërëm naa ko gërëm nga ko naam ndax yàlla gërëm na ko di ko yàlla sax defu ca dara loolu taxul yàlla bind ko tànqal la ndox toggal la jox la toppatoo la taxul yàlla bind ko jaamoo tax yàlla bind ko doo ko ne julli doo ko ne waral doo ko def dara ci lislaam doo ko ci dimbal amaan sama tanal sa fas nga am na ñoo xam ne sax seen toxoon naa tan ci lislaam toppatoo mu ngi julli toppatoo mu ngi woor toppatoo mu ngi tudd yàlla toppatoo ca dara loolu daal salut daal na la ko defal daal nga gërëm su ca bàyyee dara xàkk sa nga ne baaxu te li yàlla si naa moom doo ko ci dara nga ne gërëm naa xaaju na la kon mu yomb de du loolu de fexel ba la yàlla digle ak la ko jaax ci tax yàlla sàkk fexel ba loolee moo xam ko sa na jaax loolu moo ma am kon ngën maa leen jaam ak moramam bokku na ngën maa leen yàlla ak jaam bokku ñu ngën maa leen jaam bi ak moromu jaamam bokku na ngën maa leen yàlla ak jaam bi ngër maa leen jaam ak moromu jaamam mooy lëggéeyal boog jox koog topp toog bokk la ci yàlla ngër maa ni yàlla ak jaam bi mooy jaamu yàlla yéetal ko ba yàlla dëgg tàgg ak dina cee dem kii na mën a ñun dal ay wari bi kon loolu nañ ko xam ne ko seemu saa dimbali ñu rek ko taxal xam yàlla jëfewu ci Abdou Khary Dialan boo xam ne boo neexoon na tegg sama tàgg ñëpp àgg ci yàlla suñ tuwaat da waxoon ne bu ma neexoon su ma tukkee jéggulu ba ma fajoo ma xamal la yàlla waaye mu ne su ma ko de doo ko fonk ne ak kon loo ko dox toon te ñàkku ci àll du ko fonk waaye xam ngeen ne moom boo teete ni yoonu mu doon doxee ci dénku war a xam ne am na lu ko dul ku jàngal ko daan boo tafsir alquran yor mbooloo yooyu yëpp boo xëyee teg ko ci suuf doonaat taal ca kàtte ndigg di lëkkee xam nga duur la nga jàngoon def leneen la loolu nag mooy addiku yàlla ak jëm foolu cex ba baa jaar ak seen dubaa te gis ngeen ko gis ngeen nam doon dundee benn baat lañ daa dégg ci moom mooy laa ilaha illallah la ko ñaaree booy lëggee seen dubaa la ci des yëpp mu daje teg ko yoonam nekku ca te du moom kenn waaye mbooloo la ci àndal loolu gis nañ kon moo tax bu ñuy jam mbooloom cex mu taa di leen tuuti neen dunde julle dunde nangam yéex nañ ko wax tam ñoo ci ñoom di xanaa kay ñoom nga yeb rek waaye ñu ne bëgg fi te duñ julli duñ woor doxuñ asaka te di mbooloo te gis nañ leen xam leen ne ci nga numu laata cex Moussa di ñëw waa ñu ne dañuy wax dara ñëw waaye ñun ñii lañ gis rek fekk na jaandi la woon jëmbat yi andi ak yeesa laa def danaa wax ne lu niroo daa bokk lu bokk niroo daa lu bokk niroo waaw du laa ba sëñ Touba tàllal jaam yi te mosaa ne moom laa tàllal jaam yi ne waa bi jullee Touba waaye ku mag ñëw daa nga ko mu te wala doo ko ñeem dara wax na dëgg rek Touba doon wate xaar di ci yàlla ak xam yàlla moo ko doon wax tey waaye ku ca ñamati dara te laa nga xam te daf cooru mun daaru nga ña ko da wax na waaye mooy dëgg da neex na xam ne ndax la lay xamale mooy dëgg ñeppale ñam moom lañ jël di ba noppi te loolu wér di rek xamalu ko yow waaw loolu ne am na yow feeñal nga sa bopp yow yow xamoo ko yow loolu kenn xamu ko kenn xamu ko yow moom wane nga sa yow moom xamoo ko yow waaye kenn xam nga ko xam de loo xamul am na ko xam moo tax nangam kenn xamu ko déedéet nal xawma ko moo gën a ko kon ku wér di xam yàlla rek wane na boppam moom xamu ko moom te kon yaakaar topp la nga nangoo jiite mbooloo ci tariixa wér di xam yàlla ña la topp moom ñu amul tan ma mbalam xam ne yor loola nda dama daan wax bi tool yu bëri tool yu bëri dama daan wax ne kër yi si ñu di xam nañ fi nekk nañu woo rek nañu woo commencer nga nangu ci dara ñu ñu di kon nañu woo ba nopp ñu daje nga ñu laaj ñu ñu wax ñu ko teg bu jóge lu leer te nag ma ne bu ñu leen woowee nag teg ñu ñuy waxtaan nag seeni taalibe nañ ñëw teew waaw seeni taalibe nañ ñëw teew suñ waxee ak ñoom ba nopp ñu ñàkk ay taalibe ñaar. Maaloo wax ni suñ waxee ak ñoom ba nopp wala dañ am ñu wax ñu kaw ñu ñàkk ñaar ndax dañ woo ne seen bopp loolu lañ xam ne moo tax duñ ko def dañoo toog ci gannaaw di wax rek bu leen leen jege bu leen leen déglu bu leen joxe doon bu nemu ci dara loolu ngay wax de waaye doon na ko laaj leen kon bëggu ñu leer de waaye nag feget ak xoddeem teewam lakk jëm ba ñu ko xoddee ko ba foog ne jag na daay bi dugg këram lakk ay néegam maa la wax ni loolu mooy lan xoddee ko ba fexe say ñoom daay bi dugg sa kër jël say njoboot ni nga gënoon yaakaar ñu fekk sa mu ci man lu ci man kon bu leen leen jege teewu ñu jege bu leen déglu teewu ñu déglu ñu de mono ci dara te dag ni mel tey cex mu daa képp moo doon wat lim doom moo ko xamoon kenn xamu ko woon tey ñaar cex mu daa ne waa na mu kanam da jënd ndaw ñi ngax gis nañ cex mu daa ah loolu woon cex mu daa ni leen ko wanee ëllëg ñoom noonu la ko wanee ñeneen waa ni leen ko wanee ñoom bañ gis cex mu daa xam cex mu daa ñoom noonu lañ ko wanee ñeneen ëllëg ñu xam ko ba kañ yooyu mujj moom kër gën waaw bu ne yii tey fi mag ñi toog ñoo fay mujj toog booleeg lañ xam jil ci seen njoboot muy gën di yaat nag ba mujj xak ko daal ñëpp doon daal sama tox kanam la jëm de mbooloo mudul mbooloom cermu daal mbooloo mu dee la mbooloo mu dee mooy mbooloo moo xam ne du yokk day wàññe ko mbooloom cermu daal rek ay dund kañ waaw yéen noonu ay ñoom la ni nag ak ñun nii Aly ak ñeen ni ñeen tey ñaata seen doom fi nekk tey kon tey mbooloo maa ngi yokk dafay dund mbooloo mañ jóge na mu dee la mbooloo mi ngeen jóge yéen ndax dana yokk ni ngeen fa jógee nii la fa ñeneen di jógee te loolu kanam la jëm kon sant leen yàgg góorgóor bu baax la ci def nag kàttata mooy xam li ngeen yor amul parti amul fii laa féetee dëgg rek lañ leen yox lu mu leen dëgg yi dëgg la te kat saa yu yëggee sa boog dangay nopp ku yëg yàlla nag danga dal danga teel danga mën a mun saa danga nangu dogal yàlla te ñu koy da nopp yàlla jëndee yàllay dogal yàllay def kon niñ xàmmee jëfoon yi moom yàlla bu ñu xamee noppul kenn defut yàlla rek kenn xam yàlla nag jël ñu lu dul nangul yàlla xam yàlla jël lu dul nangul yàlla xam yàlla nangul yàlla ku nangul yàlla nopp kon wajfe nag ngeen góorgóorlu mag ñi leen bidee foofu ngeen sonk leen te wet leen te dox leen seen céer mag ñi dimbale ndaw ñu ñoom itam te yërëm yàlla yi la si tubaab jàng ñaan wacal texe danaa yu waxul kabiir waaye wacal kabiir naa yërëm itam wacal xulóo ba naa la taw guddi laata naa sama laa taw guddi waa taqat waa tal guddi attan na sama rusi mu ne xaasee wala moo mu ne moo xam ne daal di la am leen doxal rek takkal te dégg ngeen ko ca mbaa bu leen jëndee bu leen nangam bu leen nangam bu leen nangam mooy la suñu boo xam ne kon nag loolu dundin kon man ci ne waaw tey ne magi taalibe def leen ay magi taalibe formal leen màggal leen lo leen mën a jëriñ ngeen jëf jëndi da ci ku ne bàyyi xel boppam bàyyi xel mbokkam bàyyi xel ay wujjo ci la bokk di ci la bokk de xàq baaxul taqoo jóor ci yow damay faraw wax këtu ne képp ko xam ne tey wujj gërëm nañu ngir maa leen wér loolu mu topp ku nekk fee woo jur bañ xëy wan la gannaaw te gërëm muñ la loolu wujj du topp man lay bàyyi rek mu wax ni borom kër gii dee soxna si mu deñ toon na ko war a dencee soxna si sëy sëy na war a sëyal bu sa doom jutoo tut ndey tut bàyyi dana jot lu bàyyi jotu seen lu bàyyi sënul man lu bàyyi ma bàyyi dañ koy tunxoom koo tunxoom mu seen lu sënul fekkee kay denc dencu na war a dencee wala kay sëy sëy na war a sëyal bu doon jutoo seen doon nga ñëw ñoo koy dimbali du doom nag da ko dimbali du jàmm jàmm de ñu doomal lu boppam dara lu mu xam ni bàyyi la yaakaar yaa lay yaakaar kese ah dafa am bàyyi yàlla yoo leen waroon yaakaar waaye yaa mujj yaakaar yàlla yaa leen war ñu ñëw yaa ñëw jël dimbali sëy bu jege dee koy waral ak denc bu jege koy waral lu xew rek pour la xew gis nga lépp loo gis dafa am sabab bu ko saw ak ak lu ko dul yooyu nag bu ñu ko xamee rek jàmm ma wax ne bu ko soxla si xamul loo góor yi fayal xam ko boo xamul loo tan fayal xam bu sa yàq bul yàq sa njuboot bu leen toog fàggu leen baax fàggu leen tiraange fàggu leen ak jafew te jikkoog melo ak joxe nit ak jëf laa ci bërëb te ko mën a fàggu waaye xol bu naqari door a taag ak ñett da ci jur du baax da cay jur du baax gis nga ñuy rey nit ak agëti si nit bi te néegi sëy la jote daam loo xam ne ku ca judd tuur de dalaa yoom ku ca judd fal ak far al jàmb dalaa yoom loolu ca nday yàg bàyyi ca la jote ta man nay xam te mooy dox lu xew rek foofu la xew loo gis am na sabab wax taw tam nag rafetal baax dal baax jàmm baax xol bu sedd baax ci jëflante loolu ñu bàyyi xel su leen kon loolu lañ ngeen dénk am na ku wax ci njëlbeen loo xam waxu loolaa waar ci ko bi seyal waaye wa bil walidayn ihsaana may faral di wax ni doom bàyyi dafa tonn ci moom ba mu judoo mënul dara muy dundal di wodd di faj di topp-topp ba mu dala jàng mu jàng loo ko ba mu xëy la bàyyi ma doon mën a xañ bàyyi war xetam ba xañ ko doole ma woon ko gannaaw ba bàyyi faatu mu ñëw taxaw ne maa koy doon gàcce la daal la ngay doon taalal demal sa doole demal waroon laal dara bokku la jëf bo ca bokkoon da ngay ne ci wetam bu defee benn nga def ñaar wala bu defee benn def ci wetam waaw boo bàyyee ko mu gën a bëri sax nga jël ndax yow lay dawal waaw tool yi ñu bay du ñu bàyyee ko toppal waaw kenn ku ci tool yi bay ngay bay di waaw ki la bàyyee tool fàttali tool tey nga ñëw dal ci ay tool yu bëri bàyyi leen kër gi ngeen doon kër waaw kon kenn ci yoon doon dawal wax di yàlla boo amee xam ne ko bu fàkkee bii nga fàkk dend ak moom ah la ngay doon day gën a bëri waaye dal kon loolu mat nay bàyyi xel te mu tax dana wax ne miraaf dee war nañ ko teel ndax doomee te ñaar doom ci ñetti wet ngaan na moom ci liggéey di fàkku di liggéey ke leen ci àll ba gisuloo ko jëmu xamoo ci lu mu ne mu ne ba borom kër ga faatu ñu ne bala ñu laal xal di kat kee dafa ñëw te mu tax ne jaaduwul fa mu nekkoon fatata nafa ne rek ki fi nekkoon moo ko moo waaye dinañ naan bala nga ko laal dafa ñëw ah bu ñëwee itam gàcce la ñëwee dala muy daan wax bi gaal lu mu ci laal war a am jàpp ndax dara mën demul te dara am demul mu sax dara demul dara nekk lu wax loo ko jëlee itam yoon jox la ko ñàkk a xam rek kon loolu nañ ko di bàyyi xel baax ñu góorgóorlu ci baax te bàyyi xel te mu taa defara ko tax a jox daan na wax ne seen way jur ñoo njëkk ci yéen bala ma leen di xam dafa am xale yu jógee ca dàggam bi tuba teer andi seen ulleer ba seen xëy ci tool yi ba mu ñëwee gis leen daf ne delu leen delu leen bu ne amul xëy bu ne ngont la am waaw xëy moom dox leen ko seen wëj du ngont li ngeen amal seen bopp la yoon métier di baax na mooy gore wax ne ku ma laaj yàlla moom gënal ku ma jox mbaa nga liggéeyal ku ma laaj yàlla mi ko dëmee ma ne de contre ak sëriñ ci ku ma laaj yàlla moom gënal ku ma liggéeyal mbaa ku ma jox sa alal sëriñ ci nag ñoom ku leen jox seen alal ak ku leen liggéeyal moo la gën ko laaj yàlla koo ci laaj mu mer waaye koo jox mu kontaan te ku mu taal nag laaj kooku gën nga jox kon du moromam gaañ wax dëgg yàlla nag ñoxul ba ñoxul waaye du moromam gaañ nag kon nag war nañoo xam ne kooku dëgg dëgg yàlla ku koy sëriñ ku ko mën a toog ñax na gis lool kon nañ xoolaat bët yi bu baax diwlaat kàddu yu baax ceetaat jox yu baax su boo dañ xam dara moo xam ngeen ne jële ngeen ca mu taa dara papa ngay ngeen nag du taalibe la te du sëriñ loolu ngir loolu ngir loolu bi ne kon ñu sant bu baax ngeen góorgóorlu bu baax jotaay yu mel nii bokk na ci liy yaatal xam-xam bokk na di ko yëfatal bokk na dimbali jàll kon li ngeen def am na solo góorgóorlu leen baax yenn yàlla taxal ko lu ko yàlla barke lu ko yàlla nangu mag ñi mu ngi leen di gërëm ndax guddi na te jotaay bi jàgg na waaye yenn yàlla yoo xam ne sa barke bi daal jàpp jërëjëf. Ak saa yi ko jërëjëf waaye tur jërëjëf tur.